واذكر اسم ربك، اور اپنے رب کا نام بلند کرتے رہو، یاد کرو، رب کی بڑائیاں دو، اپنے نام کی بڑائیاں نہ جماؤ، اللہ کے نام کی بڑائی کرو، اپنے سے لوگوں کو نہ جوڑو، اللہ سے جوڑو، اور وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ ہے تبتل، جو دائی اللہ کے لیے لازم ہے. تبتل کا لفظ با تا لام سے ہے، بتلا. بتلا کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ کر کسی سے الگ کر دینا، بتل جیسے ہے. مطلب یہ ہے کہ بندے کو جب اللہ کے راستے میں کچھ کرنے کا موقع ملے، عبادت کا یا دعوت کا، تو پھر ارد گرد کی پرواہ نہ کرے. اور تبتل ہو نہیں سکتا جب تک کہ توکل نہ ہو. اسی کو حنیف ہونا بھی کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، وہ حنیف تھے، فوکسڈ. اس وقت آپ بات سن رہے ہیں نا، میں بھی سنا رہی ہوں. ہمارا کیا دل چاہ رہا ہے کہ ایک کسی کے چلتے ہوئے قدم کی بھی آواز نہ آئے، کوئی کروٹ بدلے، سائڈ پلٹے تو وہ سائڈ کی بھی آواز نہ آئے. یہ ہے تبتل، کہ جب بندہ رب کے راستے میں آئے ہر چیز سے بے نیاز ہو. یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ساری بھولی بسری باتیں یاد آ جائیں، اور گھر سے تو بھاگ دوڑ کر کے آگے، اور کلاس روم میں بیٹھے تو غم شروع ہو گئے، رات کو کیا پکے گا، چولہا تو نہیں کھلا رہ گیا، اور بچے کدھر ہوں گے. یہ تبتل نہیں ہوتا. یعنی اس کلاس روم کے باہر اگر سوچ چلی گئی نا، تو تبتل سے آپ کا راستہ کٹ گیا. آپ لوگ ماشاءاللہ ٹیلی فونز پہ بات تو کرتے ہی ہوں گے نا. ہمیں کون سی فون کال پہ مزہ آتا ہے؟ مثال آپ پاکستان بات کر رہے ہیں، جب کنیکشن بہت ہی صاف ہو. کہتے ہیں آج تو آواز بڑی صاف تھی. کبھی آپ کو مجبوری میں کرنا پڑے، یا آپ نے کارڈ لیا ہوا ملا لیا لیکن آواز اچھی نہ ہو تو مزہ آتا ہے؟ اچھا وہ ایکسٹرا باتیں نہیں ہوتی پھر، پھر کام کی بات کر کے کہتے ہیں اچھا بعد میں کریں گے. ہاں تو تبتل کیا ہے؟ کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں آ جائے نا، تو اس کو بالکل اس بات کی پرواہ نہ رہے کہ کون مجھے کیا کہہ رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، میری اس بات سے کسی کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. اس سے بھی بے نیاز ہو جائے، کتنوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کتنے آ رہے ہیں، ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر یہ سوچے کہ مجھے اس سے کیا مل رہا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. یہ تو تھا دعوت اللہ کا تبتل. اور جب تک یہ نیت نہیں ہوتی، آپ اس کام کو اپنا کام سمجھ ہی نہیں سکتے. اپنی ذات کھولنی پڑے گی، کھلا دیں. محبتیں نفرتوں میں بدلتی دکھ رہی ہیں، اپنے بیگانے بن رہے ہیں، لوگ کہہ رہے اس کو کیا ہو گیا ہے. آپ پرواہ ہی نہ کریں، آپ کہہ کہ مجھے وہ راستہ مل گیا جس پہ میں نے جانا تھا. آپ اس کو آزما سکتے ہیں. کبھی آپ اپنے شوہر کے ساتھ، یا بھائی یا باپ یا کسی کے ساتھ بھی شاپنگ کو گئے ہوں گے. اکثر عورتوں کی ایک عادت دیکھی بھی ہے، ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، وہ میاں بیچارے بھی ساتھ پرس یا بچے کو اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں. عموماً تو نہیں میرا خیال ہے، اب عورتیں لیکن ہی ان کو ساتھ جاتی ہیں، کہ آپ کے ساتھ مزہ نہیں آتا شاپنگ کا، آپ جلدی بڑی مچاتے ہیں. لیکن ذرا امیجن تو کرے نا کہ ایک شوہر اور بیوی جا رہے تھے، اب دونوں ساتھ تھے، چیزیں تھیں، دیکھتے رہے. اتنے میں کیا ہوا کہ بیوی صاحبہ کو دور ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھ گئی، خوبصورت جوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیور. اب ان کو بھول گیا کہ میاں بھی ساتھ تھے، کہ بچے بھی تھے. اب تبتل ہو گیا، اب فوراً پہنچ گئی اس دکان کے اندر. اب میاں کہتے ہیں یہ پھر گھس گئی ہیں دکان میں، میں نہیں جاتا، کھڑے ہو جائیں گے ادھر ہی. اب وہ کھڑے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں. جب آپ کافی دیر دیکھے، اب آپ کو لگا کہ اب پرس اپنا چھوٹا ہے، پیسے میاں سے لینے ہیں، تو وہ کہتے ارے یہ کدھر گئے. پھر آپ دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں اب آپ کیا کریں؟ ایک سورج یہ کہ آپ پیچھے چلے جائیں. جو بیویاں یہ کہنے جاتی ہیں نا اچھا میاں سے پوچھ کے آتے ہیں، تو ان کے میاں ان کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں کہ اگلے مہینے آئیں گے، پھر وہ آپ کو بوتیک پہ نہیں لے کے جائیں گے. جیولر کی دکان ہوئی تو اس دکان کے آگے سے آپ گزر نہیں چھوڑ دیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر آپ ان کی طرف واپس جانے کی بجائے وہیں کھڑے رہیں، یا آپ اور کچھ چیزیں دیکھتے رہیں، تو جو بندہ پیچھے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ دلی بے دلی وہ بھی آگے آنے لگتا ہے، پھر وہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے. بالکل اسی طرح جس بندے کو جنت دکھنے لگے، ہم ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، ہم ایک ہی خاندان سے ہوتے ہیں، ہم ایک ہی لوگوں، ایک ہی معاشرے کے رنگ ڈھنگ ہیں، ہم سب ایک ہی ہوتے ہیں. اتنے میں کسی کو قرآن کی روشنی دکھتی ہے، اللہ کی بات دکھتی ہے، और अल्लाह की किताब जो ज़िंदगी दिखाती है, यकीन करें आज के दौर में तो ऐसे ही लगता है कि वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़िंदगी है। क्लासरूम के अंदर आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है, ऐसे लगता है बस कितनी प्यारी ज़िंदगी है। और मुश्किलात तो तब होती हैं जब घर जाने के लिए बस में बैठते हैं, वहाँ कुछ और ही रंग ढंग है, वहाँ और ही कहानी है। जब आपको एक चीज़ दिख गई है ना, बस आप जमे रहें, आप जमे रहेंगे ना तो उस शख्स की तरह वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ आ जाएंगे। और अगर आपने मशवरे के लिए पूछ लिया, इजाज़त के लिए पूछ लिया, ज़रा राय लेनी चाहिए ना चार लोगों से कि क्या ख्याल है कि ये मैं अब काम कर लूँ, तो फिर लोग आपको अपनी तरफ बुला लेंगे। पुल होती है ना, जैसे कशिश होती है, कभी आप लोगों ने गेम खेली होगी कि एक रस्सी पकड़ा देते हैं या दुपट्टा है उसका, एक सिरा एक के हाथ में होता है, दूसरा दूसरे के, और दोनों खींचते हैं। हाँ, जिसमें ताकत ज़्यादा होती है वो खींच लेगा ना। बिल्कुल इसी तरह जब हम अल्लाह के दीन की तरफ शऊर के साथ आते हैं, शऊर इसलिए बोला कि हम सब अल्लाह के दीन पे ही हैं, पहले भी हम में से कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी कुफर का शिकार नहीं रह चुका पहले से, लेकिन शऊर और रिवाज में बहुत फ़र्क है। एक रिवाजी रस्मी देखा सुना भाला, और एक है शऊर, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैंने उसके पास जाना है। ये चीज़ तो वही बात है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, जिसको ये लज्जत मिल जाए फिर वो तो नहीं पलट सकता, अल्लाह ना किसी को पलटाए। इसी का नाम तबत्तुल है। आप रस्सा खींचें, आप अपने हाथों को मजबूत करें, जितना आपको अपनी बात का यकीन होगा ना उतना लोगों को आपकी बात का यकीन होगा। हम अल्लाह की बात से पीछे हटके ढीले पड़ के दूसरों को एक और हुज्जत दे देते हैं कि अच्छा ये भी गए थे, 4 दिन का शौक खत्म हुआ, आगे वापस। बस लोग कहते हैं ये आजकल औरतों को जोश चढ़ा हुआ देखना इनका ठंडा हो जाएगा, ये इनको बस आजकल बातों में आ गई है, ये होंगी। कभी रमजान में आपको रोज कुरान की तरफ आता देखें तो लोग यही कहेंगे। आपने नहीं पलटना, क्योंकि अब आपका पलटना सिर्फ आपका नहीं है, ये बहुत सारे जिन्होंने आंखें लगाई हुई थी आपकी तरफ कि आपकी तरफ वो आ रहे थे, वो आपको आता देखकर पलट जाएंगे। बस हम सब यहाँ बैठे हुए हैं ना क्लास में, किसी को अगर जल्दी है बिलफर्ज पर्स उठाए और नीचे चला जाए, उतने में बाहर से कोई और अभी गाड़ी आ रही थी मेहमानों की, आपको बाहर निकलता देखकर सबसे पहला क्या ख्याल आएगा उनके दिल में? क्लास खत्म हो गई, दर्स खत्म हो गया। और अगर वो किसी और के साथ आ रहे होंगे या ड्राइवर है या मियाँ, तो वो उसको पूछे बगैर ही वहीं से वापस ले जाएंगे। जब मुसलमान तबत्तुल के दर्जे से हट जाते हैं ना अल्लाह के दीन से, तो समझ लीजिए कि कितनों के रास्ते रोक लेते हैं। तो अल्लाह ताला अपने नबी को कह रहे हैं मजबूती से पकड़ लो, और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये पकड़ाना जाहरी हाथों का पकड़ाना नहीं है, ये वो पकड़ाना है कि जो इंसान की सोच को पकड़ ले और दिल को पकड़ ले। जब अल्लाह का दीन हमारे दिल को पकड़ लेता है ना, फिर बड़ी से बड़ी रुकावटें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती। यही तबत्तुल किया था तो बीबी आसिया ने किया था, फिरौन की सूली पे चढ़ाए जाने के बावजूद चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई। रब इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ये आवाज़ें कब आती हैं जब तबत्तुल के दर्जे पे दीन को पकड़ते हैं। बीबी सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा एक औरत थी, अबू जहल की लौंडी थी, गुस्से में आ गया, हालांकि उसका क्या गया? कभी आप सोचते हैं मैंने लोगों का क्या लिया है, मैं तो नहीं किसी को कुछ कह रही, क्योंकि जब इंसान शऊर से दीन सीखता है तो वो आते ही दूसरों पे तनकीद तो नहीं करता, कोई जजमेंटल नहीं होता, कोई कमेंट्स नहीं देता, वो तो खुद ठीक हो रहा है। भाई तुम्हें क्या हुआ? मैं साफ हो गई, मैंने शावर ले लिया, मैंने तौबा कर ली, तुम क्यों अकड़े? नहीं, मसला क्या है कि फिर पहले तो सब एक ही जैसे थे, तो एक साफ हो गया तो उसको तो दूसरों की गंदगी और दिखेगी, ये गिल्ट होता है और लोग छोड़ते नहीं। और इसमें भी याद रखिए कि ना समझियों में कुछ इस तरीके के हम मामले कर चुके होते हैं कि कुछ लोगों को खुदाई का मुकाम दे चुके होते हैं, जो मुकाम खुदा का है ना वो मखलूक को दे चुके होते हैं। हम लोगों को देख के जीते हैं, उनकी खुशी, उनके गम, उनकी बातों का डर, उनकी रस्मों का, उनको हम उनको इस जगह पे दिल में रख चुके होते हैं कि किसी को नाराज नहीं कर सकते। अब जब उस दिल में अल्लाह की ज़ात आती है तो वो खुदा छूटने लगते हैं, इस पे लोग माइंड करते हैं। आप आजमा लें, घर जाके कॉपी पेन लेके लिखें, मैं किससे डरती हूँ, कितना डरती हूँ, किसी की बात का मुझे कितना असर हो जाता है, किसकी बात पे मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, किसकी बात पे सर में दर्द शुरू होता है, आप देखेंगे ना तो हर अरे गहरे की बात को आप अहम समझते हैं। हम तो राह चलता कोई हमें कमेंट दे दे ना इस्लाम पे तो होने की वजह से, या बुरके पे या निकाब पे, तुम कहते हैं बस मुझे नहीं चाहिए ये सहूलिया। भाई हु केयर्स, तुम्हें जानता कौन है, किसने तुम्हें कल देखा और आज के बाद देखना है, मुझे क्या। तुम नंगे फिरते हुए नहीं शर्मा रहे, मैं छुपके फिरती भी क्यों शर्माऊं। जब बंदे को खुद यकीन आता है ना, किला मजबूत हो जाता है ना, तो वो बड़ी सी भैंस को भी पकड़ लेता है, और किला ढीला होता है ना तो भैंस छोड़े बकरी भी भाग जाएगी। हम किले को मजबूत नहीं कर पाते, और किले को मजबूत करना है तवत्तुल। सबसे पहले इंसान सेल्फ कन्विंस्ड हो, मुझे यकीन है ना कि मैंने आपसे कोई काम कराना है तो इंशाल्लाह मैं करा लूंगी, और अगर मुझे यकीन ना होता ना, चले आज नहीं करते क्लास, बातें कर लेते हैं, चले आए हल्की फुल्की बातें, तो आप तो फिर भी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये तो था दावत इलल्लाह का तबत्तुल। इबादत में तबत्तुल क्या, इसी का नाम है जिसको एहसान कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्राइल आए, बहुत सारे और सवालों में पूछा एहसान क्या है, का अल्लाह को पता है आप बता दें, अल्लाह जो भी मामला है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, यानी वो तफसील हदीस इस वक्त बताना मकसूद नहीं, लेकिन जो एहसान की तफसीर बताई या उसका मतलब बताया गया वो क्या था, कि तुम इबादत ऐसे करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, कान्ना का तराहू, यानी जब मैं और आप नमाज के ऊपर के लिए जाए, नमाज पे खड़े हो जाए, कोई केयर ही नहीं कौन है कि नहीं, इधर तस्वीर लगी है, इधर पर्दा है, इधर लोग हैं, जाए नमाज के रंग के हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी आवाज कैसी है, ये आना ही नहीं चाहिए। ये जरूरत है इस बात की, कहीं बात कोई ऐसे पड़ी थी, पता नहीं कहावत थी क्या थी, कि एक शख्स नमाज पढ़ रहे थे तो उनके आगे से एक दीवाना मजनू गुजर गया, जो किसी के इश्क में ऐसे ही बेसुध हुआ हुआ था, तो उन्होंने नमाज के बाद उसको डांटा कि देखो मैं नमाज पढ़ रहा था और तुम आगे से गुजर गए। तो कहने लगा मैं फुलां के इश्क में मुबतला हूं, मुझे नहीं पता मैं कहां से गुजरा हूं, आप कौन सी नमाज पढ़ रहे थे कि आपको नमाज के दौरान भी मेरी तरफ ख्याल चला गया। एक बात है कहने को सिर्फ, तो कान्ना खतरा हो, ये है तवत्तुल। ऐसी नमाज हो के पास से कहते ना कि अल्लाह रहम करे कि कोई आफत भी आ जाए ना तो परवाह ना हो। एक शख्स नमाज पढ़ रहे थे और लोगों ने आवाज लगाई उनको कि आपके कारखाने में आग लग गई, लेकिन टस से मस नहीं हुए, पूरी नमाज पढ़ी, सलाम फेरी, कहा आपको क्या हुआ भाई, आपको बताया, कहा क्या मुझे तो नहीं पता, कहा आपको बताया था कि आग लग गई है, कहा अच्छा तुम्हें यहाँ की आग दिख रही थी मुझे वहां की दिख रही थी, ये है तबत्तुल। और वो सहाबी का वाक्य भी याद होगा कि जिनकी कमर में नेजा चला गया था, अब वो हड्डी में जाके खुप गया, निकालने में तकलीफ थी, नमाज का वक्त हो गया, कहा नमाज पढ़ता हूँ उसके दौरान कोशिश कर लेना शायद कम दर्द हो, पूरी नमाज पढ़ ली, सलाम फिर के कहा मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तीर निकाल लेते, तुमने क्यों नहीं निकाला, कहा आप क्या बात करते हैं, पहली रकत में रुकू से पहले निकाल लिया था, ये है व तबत्तलिलैहि तब्दीला। किसकी नमाज ऐसी है, कहने वाला भी सोचे और सुनने वाले भी सोचे। जब तक हमारी नमाजें हमें इर्द गिर्द से बेनियाज नहीं करती, हम अल्लाह के दीन के कामों को भी बेनियाजी से नहीं कर सकते। आप एक दिन बड़े जोश से नेकी का काम शुरू करेंगे, चार लोग आप पे तनकीद करेंगे, आप कुर्सी मेज बंद करके अंदर जाके कहेंगे जी जहां थे वही अच्छे थे, आफियत ही अच्छी। देखिए ये बड़ी आफियत की जिंदगी है, खाने खाने, घर सजाने, दावतें करनी, 5 वक्त की नमाज पढ़नी, फिर उसके बाद आधा सुपारा पढ़ना, ये इतनी आफियत की जिंदगी है, इस पे तो रश खाता है, लेकिन ये कायदून का दर्जा है, ये पहले दर्जे के लोग हैं। मुहासबा कहाँ हूँ, कायदून में से हूँ या मुजाहिदून में से हूँ, ये दो दर्जे हैं। तो जो तबत्तुल का दर्जा है ना, ये इबादत और दावत के अंदर मिक्स है। आज तक हमने जो बातें की हैं ना, नमाजें, ये आदत के तौर पे की हैं, माफ करिएगा, इबादत के तौर पे नहीं करते। इबादत का तबत्तुल जो है ना, ये दावत के तबत्तुल में दिखता है। 5 बार बंदा अपने घर के काम, नींद, मेहमान, बच्चों को छोड़ के जाए नमाज पे आता है, ये क्या बताता है कि अल्लाह जैसे आज इबादत के लिए आ गई हो ना, कल तेरे दीन को मेरी जरूरत पड़ी तो सब पीछे, फिर मेरा घर मुझे नहीं बुलाएगा, खुला तो खुला रहे, छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे दिख गया कि असल मेरी निजात इसमें, इस दुनिया से आगे जाने का तो रास्ता है, पीछे जाने का रास्ता नहीं है। जिसको ये यकीन आ गया, फिर वो मक्का से मदीना भी गया और वो मक्का से हबशा भी गया। और यही तबत्तुल हम सब के लिए ज़रूरी है। बचपन की पढ़ी हुई नमाज़ों को गिनना शुरू कर दें, अगर अपने सालों को गिन लें हम सारे, उसको 5 से ज़रब दे लें, मतलब हर दिन की 5 नमाज़ों को करके देखें, कोई अगर करके देख के बता सके ना कि चलिए, एक औसत दर्जे की बात करती हूँ मैं, ऊपर नीचे की बात नहीं करती, 30 साल की उम्र ले लें, उससे ऊपर है कोई काम है वो अलग बात है, शुरू के 10 निकाल दें, पीछे रह गए 20 साल, 20 साल के अंदर 365 के साइज को जरब दें, और 365 में से जरब उसको देंगे आप 5 के साथ, 5 नमाजें ना, चलें औरतों की इसमें से 5-6 दिन की नमाजें निकाल दें, कोई टोटल बता सकता है तो बता दे, हाथ कांपने लगेंगे कि हम हजारों नहीं लाखों नमाजें पढ़ चुके हैं अपनी पिछली जिंदगियों में, कितना तबत्तुल आया, ये खेल नहीं है, नमाज नमाज नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, अभी आती हूँ, जाके 2-4 टकरे मारी, आके बोले चलो जी जहाँ थे वहीं रहते हैं। देखिए ईमान वाला इबादत के जरिए एनर्जी लेता है, ताकत लेता है, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए गैस की और पेट्रोल की जरूरत होती है ना, इस तरह अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए गैस की जरूरत है। हम सब पैदाइशी दाइये दीन है, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ओ मुसलमानों तुम दूसरों के लिए निकाले गए थे, तुमने दावत इलाल्लाह का काम करना था, तुमने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना था, यदून इलल खैर या मुरून बिल मारूफ यनहौन अनिल मुनकर, ये चेकलिस्ट है हमारी, कल क्यामत के दिन खुलेंगी, तुम इस बात पे नहीं पूछे जाओगे कि तुमने नमाज पढ़ी थी कि नहीं, तुमसे ये भी पूछा जाएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द वालों ने भी पढ़ी थी कि नहीं, तुम सिर्फ अपने हराम और हलाल के जवाबदेह नहीं हो, तुम दूसरों के बारे में भी हो। ऐसी उम्मत को फिर दिन में 5 दफा जाए नमाज पे खड़ा करके सिखाया था कि ये होता है तबत्तुल, ये काम करने की तैयारी है, जैसे गाड़ी में गैस डालें उसको अपनी जगह भी गर्म कर दें, यानी उसका इंजन खोल दें आप, क्या होगा, 2-4 घंटे रखेंगे मेरा ले गाड़ी का इंजन फूक जाएगा, हीटअप हो जाएगी ना, गाड़ी के अंदर जब गैस डलती है तो फिर उसके बाद उसको रोड पे चलाते हैं, निकलो भागो, कोशिश करो, जितनी गाड़ी तेज चलती है उतनी कम गर्म होती है, आप लोग इस बात को मेरे से अच्छा जानते होंगे, गैस खत्म होने से पहले ही और डाल दो, पूरी खत्म होने नहीं देते, कहते हैं नीचे से कचरा आ जाएगा, खराबी होगी, इसी तरह अल्लाह ताला हमें दिन में 5 बार हीटअप करते हैं, नमाज पढ़ ली, अब ईमान की अल्लाह की मोहब्बत आ गई, क्योंकि नमाज में कह चुके हैं या का नाबुदू, अल्लाह ताला की इतनी मोहब्बत, बंदगी का इतना एहसास हो गया, अत्तहियातु लिल्लाह ही कह के अल्लाह से वादे किए हैं, कह दिया अल्लाह से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब जूं ही नमाज खत्म हुई तो बंदा तो जाए नमाज तय करके दौड़ना चाहता है अल्लाह के रास्तों में, वो अल्लाह से नहीं दौड़ता, वो अल्लाह की तरफ दौड़ता है कि मैंने इतना ईमान अपने अंदर भर लिया है इसको जल्दी जाके यूज करूं, तो वो इबादत का जो इंसान की तबीयत पे असर आता है ना, वो दावत इलल्लाह में दिखता है। और इसके बरक्स आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह गए गुजरे दौर में भी नमाज पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन किसको पता है कि ये पढ़ी क्यों है, इसने सिखाया क्या है, इससे पहले हम जो नमाज पढ़ के बैठे हमने किस सोच के साथ पढ़ी है, ये है तबत्तुल के जरिए अल्लाह की तरफ भागना, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, और शायद किसी ने आज तक बताया भी नहीं था, बचपन से यही था कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, मौलवी साहब ने भी डांट के पढ़ाया, उन्होंने भी ज़रा जोर डाला तो मखारिज पे डाला, उन्होंने भी बहसें की आज के दौर में तो ये किया, यहाँ हाथ बांधना वहाँ बांधना, ऊंचा सजदा करना, रफुल दैन न करना, ये करना, हंसी आती है और रोना आता है, दो मुख्तलिफ कैफियत हैं इन मसलों को सुनकर, जिसकी बुनियाद पर आज उम्मत टूटी हुई है, मस्जिदें कटी फटी हैं, ये कोई बातें, तुम यहाँ बांधो वहाँ बांधो, देखो तुम बंदे कहाँ बनते हो, कहाँ बांध के तुम्हें आजी आती है, तुम्हारी आंखें क्यों नीचे झुकवाई सजदे की जगह पे, आपको कहते कि नमाज में ऊपर आप देखें तो नमाज टूट जाती है, नहीं उठ देख सकते क्यों, कि सीखो बंदा कैसे बनता है, अब जरा आप खड़े होकर बाद में देखिएगा कहाँ खड़े हों कहाँ जाएं, और उस वक्त आप लगते क्या, किसी को अपने सामने खड़ा करके देखें आपका दिल चाहेगा मैं उसको गले से लगा लूं, आपका अपना ही बच्चा 10 काम खराब करके आपके सामने मस्कीन बन के और अपनी नजरें झुका के हाथ बांध के खड़ा हो जाए तो आपका दिल पसीज जाता है। बंदा दिन में कुछ भी कर रहा है, जब अल्लाह के सामने आता है ऐसी मस्कीन शक्ल से आता है कि अल्लाह को उस पर प्यार आता है। कहते जो फरिश्तों, इसके बीच के सारे गुनाह माफ कर दो जो इसने पिछली नमाज से पहले किए थे। ये करता गलतियां हैं लेकिन गलती करके आता ये मेरे ही पास है। कौन सा रब? रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, मशरिक और मगरिब का रब। ला इलाहा इल्ला हुवा, कोई भी तो नहीं है ना उस जैसा, है ही कोई नहीं उसके जैसा, जाए किसके पास? कोई और एक होता तो उसकी तरफ चल पड़ते। मशरिक का भी वही है तो मगरिब का भी वही है, ईस्ट में रहते थे तो भी वही रब था, वेस्ट में हो तो वही रब है। तुम जितना मर्जी अपने आप को दूर समझ लो लेकिन तुम उस रब से दूर नहीं हो, वो एक ही है। लिहाजा फत्तहिस वकीला, इसको अपना कारसाज बना लो। ये जो आपको सताते हैं ना, इनके मुकाबले में रब को ला दो। उफव्विज अमरी इलल्लाह कह दो, मेरा मामला तो अल्लाह पे है। वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून कह दो कि जो ये बातें मेरे बारे में कहते हैं अल्लाह के सपुर्द, हसबुन अल्लाह कह दो, हसबी अल्लाह कह दो। आप अल्लाह पे अपने मामले डाल दें, ये है तवक्कुल की नेमत, जिसके बगैर बंदा अल्लाह के रास्ते में तबत्तुल इख्तियार ही नहीं कर सकता। कितना सताते थे आप, जरा अल्लाह के नबी सल्लम की सीरत को इस नज़र से पढ़ के तो देखें। यानी ये वो शख्सियत है कि तारीख में सबसे ज्यादा कातिलाना हमले आपके ऊपर हुए। अच्छा, हमारा भी तबत्तुल दिख रहा है अभी। कोई एक बंदा आता है ना तो हमारी सोच भटक जाती है, हमारी नजरें भटक जाती हैं, हमारी निगाहें भटक जाती हैं। ये छोटे छोटे मामले बड़े मामलों को जन्म देते हैं। लेकिन कभी आप अल्लाह के नबी की जिंदगी को देखें, रेकर्ड कातिलाना हमले आपके ऊपर हुए, जहर तक आपको खिलाया गया, आपके ऊपर चक्की का पार्ट गिराने की कोशिशें की गईं, क्या क्या तरीके नहीं इख्तियार किए गए, कैसे बचे? फत्तखिज़ हु वकीला, अल्लाह मेरा वकील तू है। हसबुनल्लाह व नेमल वकील, और वकील कहते हैं जिसके सुपुर्द आप काम कर दें, वकला से सौंप देना। आप अपने मामले अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए क्योंकि आप बदला नहीं ले सकते। आप सारा मक्की दौर को सामने लाएं, फिर आपको ये आयतें एंजॉय कराएंगे आप इनको इंशाल्लाह। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल अरकम में बैठे हुए हैं, ये पहला मदरसा था मक्का का, और अल्लाह जिसको चुन ले, एक सहाबी का घर इस काम के लिए चुना गया, आज भी उसकी निशानियां मौजूद हैं, सफा और मरवा के करीब कहीं जगह है उनकी। उनके घर में अल्लाह के नबी ने अपने दीन का काम शुरू किया था, छुपते थे। कोई मुसलमान होता था तो उसको ऐसे ही बदल बदल के रास्ते वहां लेके आते थे और कलमा पढ़ा के कहते थे अब दूसरों को ना बताना इधर क्या हो रहा है। अब आप वहां बैठे हुए हैं और आपके अगेंस्ट दारुल नदवा, जो एक बड़ा पार्लियामेंट हाउस कह लें उस दौर का, वहां हर वक्त मशवरे हो रहे होते थे। ये हम बड़े प्यार से पढ़ देते हैं, लोग आपको मजनू कहते थे, शायर कहते थे, दीवाना कहते थे, कितनी दफा सुनते हैं, और ये जुमला कितनी दफा सुनते हैं कि मक्का वाले आए और आपको कहा कि आपको क्या है, आपको किसी औरत से शादी करनी है कर देते हैं, आपको सरदार बनना है। आप सबने सुनी हुई ना बातें, मैं कहती हूँ इन बातों को सुनने की बजाय जरा लिखें और अपने ऊपर लेके आए। कोई आपको कह दे अच्छा जी आपकी पैसों पे नजर है, समझ आ गई है, ये आप जो बन रहे हैं ना ये लीडर बनना चाहते हैं, अच्छा जी समझ सारी आ गई है, अंदर खाता ये है कि आप जो हैं वो जरा आपकी नजर जो है वो हमारी जायदादों पे है। जरा सोचें, हम तो इस बात के सुनने से पहले इस काम से गिव अप कर चुके होते। यानी एक मौके पे तो उन जालिमों ने एक हकीम को बुला लिया, अबू तालिब के पास आए, कहने लगे अपने भतीजे को पूछो इसको हो क्या गया है, और कुछ ना समझ आता कहते इसके ऊपर हमारे बुतों की मार पड़ गई है, नऊज़ु बिल्ला, इसने हमारे बुजुर्गों की तौहीन की है, इस पे असेब हो गया, इसका इलाज कराओ, पैसे नहीं है तो हम भेजते हैं। और एक आया शख्स, उसके साथ अल्लाह के नबी को बिठा दिया, कहा मैं सुनता तो हूँ ये बात क्या करता है, और उसने जाके जब अंदर बातें सुनी और जब वो बाहर निकला तो लोगों ने कभी सुनाओ क्या कहते हो, तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये क्या हुआ, उसका इलाज करने भेजा था, तुम्हारा तो अपना इलाज हो गया। और रिवायात में आता है कि जब वो अंदर गया तो उसने अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा कि भाई सुनाओ भतीजे क्या कहते हो, भतीजे इसलिए कहते थे कि उम्र में आप छोटे थे और अरब लोग जैसे हमारे यहाँ बेटा बेटा कहते हैं ना यंगस्टर्स को, तो वो भतीजा कहते थे, यानी उनके बाप को अपना भाई कहते थे। अच्छा अभी सुनाओ भतीजे, क्या तुम्हारा कलाम है, और हमें भी तो पता चले क्या नई बातें शुरू की हैं। कहा अच्छा सुनना है, हाँ, नहमदुहू व नस्तग़फिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह, वही खुतबा जो अल्लाह के नबी पढ़ते थे। जब आपने पढ़ा उसको बड़ा मज़ा आया, कहा अच्छा ये तो बड़ा प्यारा कलाम है, जरा एक बार फिर सुनाना। तीसरी बार जब अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ये कलम है निकले, तो कहने लगा आगे मैं कहता हूँ क्या, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। बाहर आया, कहने लगा ओ बस्ती वालों, बीमार वो नहीं है तुम हो, अपनी अकलों का इलाज कर लो। कहने लगे तुम पे भी उसका जादू चल गया। बस उसमें एक गुण बड़ा है कि उसकी बातों में जादू बड़ा है, जो उसकी बात सुनता है उसका शेर हो जाता है। ये नहीं पता कि ये हक का जादू है, सच सर बोल के चलता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा फत्तहिस हु वकीला, अल्लाह के नबी को कहा आप ना इनसे निपटें, हमारे हवाले कर दें। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी सताए गए कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया, और इवन जो दीन को भी नुकसान देते थे तो अल्लाह ताला क्या नबी सल्लम को सिखाते हैं, बड़ी प्यारी दुआ है, आप पढ़ते भी होंगे किताबों में, कि अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुकफी नहूरिहिम व नाऊज़ुबिका मिन शुरूरिहिम, ए अल्लाह हम तुझे इनके नहर पे रखते हैं, यानी तू नहीं बट इनसे इनकी गर्दनें काटनी है तो काट दे, गला दबाना है इनका दबा दे, मैं कुछ नहीं करता, बस मुझे इनके फितनों से महफूज रख। क्योंकि जिसने अल्लाह को वकील बना लिया फिर उसको खुद नहीं करना पड़ता। कभी आपने किसी को लॉयर बनाया तो उससे पूछें, साथ आप अपना भी लुकमा देते जाएं तो वो क्या कहेगा। बाहर के वकील को छोड़ें, घर के वकील की बात ले लें, कभी आप शौहर के जरिए कोई बात कहलवाएं और वो बोल कह रहे हो और आप पीछे से लुकमा दें तो कहते हैं तुम खुद ही बोल लो। कुछ औरतों को बड़ी आदत होती है, बस मर्द फोन पे बात करते हैं ना तो पीछे से औरतों की आवाज़ आ रही होती है, ये भी कहें ये भी कहें, वो थोड़ा तो बेचारे सुन लेते हैं बर्दाश्त करते हैं, और बाद में कुछ होते हैं वो कहते हैं लो तुम खुद ही कह लो, जब मैं जो कह रहा हूँ तो मुझे बोलने दो। हम कहते हैं ना जब अल्लाह कह रहे हैं मैं हूँ वकील, मेरा नाम अल वकील है, तुम क्यों बदले लेते हो, तुम अपना काम करो। वरना आप देखिए होता क्या, अल्लाह के नबी तो सिर्फ बदले लेके दुनिया में 23 साल में चले जाते, काम कहाँ होता। जब अपनी जात के लिए हम इतने कॉन्शियस हो जाएंगे तो बताइए फिर अल्लाह के दीन का काम कहाँ होगा। हाँ कह लें मुझे दीवाना, मुझे मजनू कह लें, मेरी नीयत पे शक करें कह लें, लेकिन फिर भी बात एक ही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ तो आओ, मैंने तो मर खप जाना है, मुझे छोड़ो आओ अल्लाह की तरफ। ये थी अल्लाह के नबी की दावत। लेकिन देखिए कि फिर भी इंसान थे, अल्लाह के सुपुर्द मामले करने का ये मतलब नहीं है कि बंदे के कान बंद हो जाएं, उसकी आंखें बंद हो जाएं, उसकी अकल काम करना छोड़े। जब दिल दुखे तो क्या करो, वस्बिर अला मा यकूलून, और सब्र कीजिए उस पे जो ये कहते हैं। इनकी बातों को इग्नोर करें, अवॉइड करें, दिल पे पत्थर रख लें। हर एक ने ये सुनी बातें, अल्लाह के नबी हजरत नूह को तो डांटा गया, हजरत इब्राहिम को तो आग में डाला गया। जब आपको अगर ये बातें कह लेंगे तो आपका क्या बिगड़ता है, करें क्या, वाहजुरहुम हजरन जमीला, और इनसे अलहदगी इख्तियार कर लें अच्छे तरीके से। ये कौन सा हुजर है? देखिए हुजर जो होता है ना ये जहनी तौर पे छोड़ना होता है, ये वो हजर नहीं है कि जैसे किसी को छोड़ देना यानी फिजिकली किसी का साथ छोड़ना। ये नहीं कहा कि मक्का से निकलो और चले जाओ किसी और रास्ते में, मुराद क्या है कि इनकी बातों को अहम ना समझो। क्योंकि अगर फिजिकली आप उनको छोड़ जाते तो आप बताइए कि फिर तबलीग किसको करते। ये ऐसी है जैसे कोई डॉक्टर है तो मरीज है, उसके अंदर जर्म्स हैं, बीमारी है, तो डॉक्टर को क्या कहा जाता है कि तुम अपना इंतजाम कर लो लेकिन इसका इलाज करो। तो यहाँ वह जुर्म में क्या बताया कि इनकी बातों को अहमियत देना छोड़ दो, मत इनकी पूछो बातें कि ये क्या सोच रहे हैं। और ये वो बात होती है जिसके बाद बंदे के अंदर तबत्तुल आता है। जो ये कह रहे हैं कहने दो, अल्लाह के नबी सल्लम के पास आके लोगों ने कहा आपको पता है उम्मे जमील ने आपको क्या कहा, क्या कहा है भाई, अपने लफ्जों में बता रही हूँ। जब सूरत नाजिल हुई और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील थी, इसको पता चला कि कुरान में मेरी और मेरे शौहर की हज हुई है यानी हमारे बारे में बात आई है, तो आके अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में शेर पढ़ने लगी, मुजम्म फीना वमरुहू अबीना, कहने की आजकल ये मुजम्म हमारे बीच में, हम इसका इनकार करते हैं। और उसके बाद कुछ और बातें कि अब सहाबा किराम तो बड़ी मोहब्बत करते थे, तो बाज़ दफ़ा मोहब्बत में लोग वो बातें बता देते हैं जो बेचारे दुश्मन भी नहीं बताते। बाज दफा अपने बहुत बात दुख वाली सुना देते हैं जो गैर भी नहीं सुनाते, अल्लाह के नबी को भी सुना दी आके आपको मजम्मम कह रही है। कहा वो कौन है? मेरी माँ ने तो मेरा नाम मोहम्मद रखा है। ये होता है वाह जुरहुम हजरन जमीला। वो मुजम्मम कह रही, पता नहीं किसको कह रही है, किसे कहा, मैं तो यहाँ तो कोई मुजम्मम नहीं रहता। ये है यानी उनकी बातों को अहम न समझो, और इनका मामला क्या करो, बजरनी मुझे छोड़ो। किसको? अल्लाह कह रहे हैं छोड़ने से मराज ये कि मेरे पे मामला छोड़ो। वल मुकज्जिबीन, और इन छुटलाने वालों को, कौन है ये? ओले नेमती, बड़ी नेमतों वाले, मुतरफीन है, दौलतमंद। हर नबी के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले जो थे ना, वो दौलतमंद ही थे। बड़े सरदार, वलीद बिन मुगीरा था, शैबा था, रबिया था, अबू जहल था। कहते थे ये हमसे कम माल दौलत वाला हमारे आगे आ गया, ये बातें करने वाला। कहा इन सारे नेमतों वालों को छोड़ दो, व महल हम कलीला, और थोड़ी देर के लिए इनको मोहलत दे दो। महल वही है जिसे मोहलत है, छोड़ो जरा इनको। मुराद ये है कि आप इनसे बदले ना लें, इनको अहमियत ना दें, इनकी बातों को ना समझें, छोड़ दें हमारे हाथ पे। क्योंकि इन न लदईना अनकालम व जहीमा, हमारे पास तो बेड़ियां भी हैं और दोजख भी है। अनकाल जो ये नुकल की जमा है, बेड़ी को कहते हैं, पाँव के अंदर डलते हैं ना, जब एक वो आपने देखा होगा कभी किसी के पाँव में गोल सा रिंग होता है, यानी ये एक ही लफ्ज है, पाँव में डल जाए तो बेड़ी बन जाता है, गले में डल जाए तो तौक है, और हाथों पाँव में हो तो जंजीरियाँ। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने जहन्नुम के अंदर इनके लिए बहुत सारी बेड़ियाँ रखी हुई हैं। वह जहीमा जहम से घूरने को कहते हैं, जहन्नुम का नाम है, यानी घूरती हुई जहन्नुम इनका इंतजार कर रही है। वह तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, और गले में फंस फंस जाने वाला खाना है इनके लिए और दर्दनाक अजाब है। यानी ये आपकी मुखालफत नहीं कर रहे, ये मेरे दीन की मुखालफत कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि अल्लाह के नबी को सताना असल में अल्लाह को सताना है। जिसने अल्लाह के नबी को दुख दिया, अल्लाह ने खुद ही उनसे बदले लिए। लेकिन थोड़े दिन की मोहलत है, इन खानों के खाने से पहले एक वक्त आएगा, और वो क्या है? यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु वकानतिल जिबालु कसीबम महीला, जिस दिन जमीन और पहाड़ लरजने लगेंगे और पहाड़ भुरभुरी रेत के फिसलते हुए तोदे बन जाएंगे। इशारा है क्यामत की तरफ। क्यों दी मोहलत? अब यहां हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि पकड़ के अल्लाह ताला उसी वक्त इनकी गर्दनें काट देता, पॉसिबल था ना? एक मौके पे अबू जाहल ने अल्लाह के नबी की गर्दन के ऊपर ऊंट की ओझड़ी रख दी थी। यकीन करें, आप सीरत को जरा दावत की नज़र से पढ़ के देखें तो फिर आपको अल्लाह के नबी एक नबी लगेंगे, हीरो से बढ़कर। कि आप नमाज पढ़ते और आपस में शर्तें लगाते कि कौन होगा जाके इसकी कमर पे जरा ओझड़ियाँ रखे। हमारी तो नहीं किसी ने आज तक रखी, हमें तो अल्लाह की तौफीक से इज्जत ही देते हैं लोग दीन के नाम पे। हम जैसे तैसे भी हैं, उनके रास्तों में पत्थर और कांटे थे और बाद में खिलखिलाते थे। और नन्ही फातिमा, मासूम सी बच्ची, जाके अपने बड़ी मेहनत से अपने बाप की कमर से ऊंट की ओझड़ी हटाती थी और तोतली जुबान में पूछती होंगी कि अब्बा आप इनको क्या कहते हैं, ये आपको क्यों दुख देते हैं? रिवायतों में आता है, पूछती थी मासूम फातिमा के अब्बा ये आपको क्यों सताते हैं। उसको समझ ही नहीं आती थी, इतना प्यारा शख्स जो किसी की बुराई में नहीं, किसी की अच्छाई में नहीं, इनको क्यों बुरा लगता है? बुरा वो नहीं लगता, शैतान दिल में डालता है। याद रखे, ये शैतान का बहुत पुराना हर्ब है, दीन से दूर करने के लिए दीन वालों से दूर कर दो। तो कहा कि ऐसे लोगों को जहन्नुम में जाने के लिए कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी रहेगी बात के इनको ये गम है कि रसूल क्यों आ गया, ये कोई पहला रसूल तो नहीं आया। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, ओ मक्का वालो हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा है, शाहिदन अलैकुम तुम पर गवाह बनाकर, हुज्जत तमाम करने के लिए, कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जैसे हमने फिरौन की तरफ रसूल भेजा था। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि देखो फिरौन का जो इंजाम हुआ था ना, वो भी तुम्हारा होगा। और यहाँ कौन से रसूल की तरफ इशारा है? मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। और अल्लाह के नबी को तसल्ली दी जा रही है कि फिरौन के इंजाम को याद कर लें तो ये आपके जो मुखालिफिन है इनका भी इंजाम کچھ اس سے مختلف نہیں ہونے والا. کیا ہوا تھا فرعون کے ساتھ؟ فَأَسَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑا. اخذ تو کہتے ہیں نا پکڑنے کو، مؤاخذہ کرنا اردو میں ہم بولتے ہیں. وبیلا وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم وبال کہتے ہیں، فلاں کا وبال پڑے گا. مجھے تو وبال کا لفظ ابال لگتا ہے، یعنی جب انتقام کی آگ یا جوش ابل پڑتا ہے نا تو وہ وبال بن کے پڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام صبور بھی ہے نا، وہ صبر کرتے ہیں لوگوں کی تکلیفوں پہ، لیکن جب پکڑے تو وبال کی طرح. پھر آخر میں اس بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کیسے بچو گے، کیسے تم بچو گے، تم ذرا سوچو تو صحیح. اِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کر دیا، یعنی اس نبی کا، اس دین کا انکار کر کے تم بچو گے کیسے؟ کیونکہ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن آنے والا ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. میدان محشر کی شدت کی طرف بھی اشارہ ہے اور طوالت لمبائی کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی اتنا لمبا وہ دن ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ بوڑھے بھی ہو چکے ہوں گے تبھی دن نہیں ختم ہوگا. اور دوسری طرف اشارہ کیسے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں تو وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا، بیچارہ بچہ، باپ کا بچپن میں اس کے انتقال ہو گیا تھا، تو دیکھو یہ بچہ تو جوان ہوا ہی نہیں، شروع سے ذمہ داریوں میں پڑ گیا. یہ مراد ہے کہ وہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، یہ آنے والا ہے، بچے تو بوڑھے ہو جائیں گے اور السماء منفطر به، اور آسمان پھٹ جائے گا، فطرہ سے، یعنی دن کی شدت اتنی ہے کہ اس دن آسمان پھٹے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اس کا وعدہ ہو کے رہنے والا ہے، یہ جھوٹی بات نہیں، یہ ہوگا. ہم سب سن رہے ہیں نا، ہمیں بھی اس بات کا یقین ہے. ایک زور کا دھماکہ ہوگا اور ساری زمین آسمان پھٹے گی، اور ماؤں کی گود کے جو بچے ہیں نا وہ بوڑھے ہو جائیں گے خوف کے مارے. سورت حج میں ہم نے پڑھا تھا کہ مائیں اپنے حمل چھوڑ دیں گی، مس کیریجز ہو جائیں گے، اتنا سخت وہ دن ہوگا. اس کو آسان سمجھیں، اور اصل بات یہ کہ وہ دن بھولتا ہے نا پھر زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، پھر ہی مستی آتی ہے، پھر ہی دنیا کے جھونچلے اچھے لگتے ہیں، پھر انسان تبتل سے ہٹ جاتا ہے. اس لیے کہا کہ ان نہ تذکرہ، یہ ہے ایک نصیحت، ریمائنڈر، ریکال. نصیحت کے ساتھ اور ذکر کے اندر محبت بھی ہوتی ہے کہ تم بھولے ہوئوں کو یاد دلایا جا رہا ہے. اور ہر نبی جو ہوتا ہے نا وہ ذاکر بھی ہوتا ہے، کیسے؟ وہ تذکیر کرتا ہے لوگوں کو اس وعدے کی جو ہماری روحوں سے اللہ نے لیا تھا، الستو بربکم. لہذا اب کرو کیا، فمن شاء، جو چاہے، کوئی مجبوری نہیں، نتھنگ، نو فورس، لا اکراہ فی الدین، لیکن فمن شاء، جو ول کرے، جو چاہے، خواہش کرے، کیا کرے، اتخذ الی ربہ سبیلا، تو وہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لے، راستہ بدل لے، بس ٹرن لے لے. کوئی تھوڑے سے ٹرن سے بھی مڑ جائے گا تو بھی ٹھیک ہے، اور کسی کو پورا یو ٹرن بھی لینا پڑا تو لے لے، لیکن وہ راستہ اختیار کر لے جو رب کی طرف جاتا ہے، صراط مستقیم پہ آ جائے، جنت کے راستے پہ آ جائے، اور یہی ہے وہ جو نجات کا راستہ ہے. یہاں تک آپ دیکھیے کہ جو آیتیں ہیں نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکی آیتیں ہیں اور دعوت کے بالکل آغاز کی باتیں. پوری کی پوری ان آیات میں آپ کو ایک ہی ٹاپک دکھا ہوگا کہ اللہ کا نبی دین پیش کر رہا ہے اور مشکلات، آزمائشیں. بچنا کیسے؟ اللہ کے ساتھ تعلق. اللہ سے تعلق کیسے جڑے گا؟ قیام اللیل. اب اس میں نے جان کے بہت لمبی بات نہیں اس پہ کی کم فانزر پہ، اس لیے کہ اس پہ ایک درس موجود ہے الحمدللہ. ہم نے رمضان کی راتیں جب مڈ نائٹ سیشن تھے ہمارے ایک موقع پہ، تو اس میں ایک لیکچر کیا ہی قیام اللیل پہ، کافی ڈیٹیل سے اس میں اس کے طریقے اور کیسے راتوں کو جاگے. قیام اللیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ کے انسان اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے. یہاں تک ہم تلاوت سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا